prințul din poveste, ce ține șapte neveste, cu Mădălina, ori cu Vera sau cu Ana, îți pierzi vremea. Te crezi prințul din poveste, ce ține șapte neveste. Dacă te purtai discret, te consideram deștept. Cu Roxana sau Mirela sau cu Anca îți pierzi vremea. Te crezi prinețul din poveste, ce ține șapte neveste, cu Mădălina, ori cu Vera sau cu Ana, îți pierzi vremea. Te crezi prinețul din poveste, ce ține șapte neveste. N-am cerut să fii corect, doar să-mi dai puțin respect. Cu Roxana sau Mirela sau cu Anca îți pierzi vremea.